Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska przedstawiła optymistyczną prognozę na temat polskiej gospodarki. Suwerenność kraju jest największym skarbem, mówił prezydent Andrzej Duda w czasie koncertu z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 5-milionowy pasażer skorzystał dziś z krakowskiego lotniska. Jestem bardzo mile zaskoczona i jest to bardzo przyjemna niespodzianka. Komisja Europejska optymistycznie o polskiej gospodarce. Z prognoz Brukseli wynika, że tegoroczny wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4,2% PKB, czyli więcej niż prognozowano w maju. Deficyt ma wynieść 1,7% PKB, czyli z kolei mniej niż szacowano wiosną. Beata Płomecka. Według komisji głównym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w Polsce są konsumpcja prywatna i szybszy wzrost płac. Poprawią się też inwestycje, głównie dzięki lepszemu wykorzystaniu unijnych funduszy. Wzrost na poziomie 4,2% PKB daje Polsce siódme miejsce w Unii. W przyszłym gospodarka ma rozwijać się w tempie 3,8% PKB i to też będzie jeden z lepszych rezultatów, powiedział komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. Wśród krajów Unii, gdzie wzrost PKB będzie większy niż średnia unijna, są Polska, Hiszpania i Holandia. Przeciętna unijna to 2,1%. A jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to zarówno w tym, jak i w przyszłym roku ma być na poziomie 1,7% PKB. W maju komisja prognozowała, że będzie znacznie wyższy. Teraz ma być niższy głównie dzięki lepszej ściągalności podatków, a także dzięki składkom na ubezpieczenie społeczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wolność i suwerenność Polski jest jedna, niepodzielna i jest dla nas największym skarbem. Para prezydencka wzięła udział w widowisku multimedialnym Powrócim pełni sławy w Teatrze Polskim w Warszawie. Koncert odbył się z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W przemówieniu otwierającym widowisko Andrzej Duda zwrócił uwagę, że wspólnotę pomaga budować tradycja wspólnego śpiewania. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej niezwykle cenię to, że odradza się ten zwyczaj wspólnego śpiewania nie tylko w gronie rodziny i przyjaciół, ale że są organizowane te spotkania, które my zaczęliśmy nazywać śpiewankami w miastach, w miasteczkach, że ludzie się jednoczą w tym właśnie wspomnieniu naszej wielkiej tradycji, a zarazem w jej budowaniu. Podczas koncertu prezentowano znane pieśni Legionów we współczesnych aranżacjach. Wystąpili m.in. Krzysztof Cugowski, Natalia Schroeder czy Rafał Brzozowski. Sąd uniewinnił kierownika budowy i osobę odpowiedzialną za sprzęty do pracy na wysokości oskarżonych o zaniedbania, które doprowadziły do wypadku w elektrowni Kozienice. W wyniku tego tragicznego zdarzenia zginęło 4 pracowników. Wyrok nie jest prawomocny. Szczegóły Anna Orzeł. Do tragedii doszło w grudniu 2013 roku. Podczas rozbiórki mierzącego 300 metrów komina urwała się platforma, na której było 4 mężczyzn. Żaden nie przeżył upadku. Śledczy ustalili, że w czasie montażu platformy popełniono wiele błędów. Zdaniem sędziego Michała Mańkowskiego ekspertyzy biegłych nie potwierdziły tezy prokuratury o winie oskarżonych. W żaden sposób ustalenia tych opinii nie przesądzały o odpowiedzialności. Prokurator Grzegorz Talarek zapowiedział już złożenie apelacji. Znaliśmy tylko ustne, skrócone motywy uzasadnienia takiej decyzji sądu. Tym niemniej prokuratorowi przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji i niewątpliwie z tego skorzystamy. Prokuratura wnosiła o wymierzenie kierownikowi budowy kary 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat, natomiast drugiemu z oskarżonych kary grzywny. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Krakowskie lotnisko może pochwalić się rekordową frekwencją. Dziś obsłużony został 5-milionowy pasażer. Okazała się nim pani Joanna, nauczycielka akademicka z Krakowa, która wylatywała na urlop do Włoch. Pani Joanna w nagrodę otrzymała voucher na bilet lotniczy, wstęp do saloniku biznesowego lotniska oraz tablet. Jestem bardzo mile zaskoczona i jest to bardzo przyjemna niespodzianka. Teraz jadę do Wenecji, lecę do Wenecji. Krótki urlop, wykorzystując najbliższe wolne dni. Jest to najbliższe lotnisko. Cieszę się, że tak się rozwija i myślę, że nie tylko ja i mam nadzieję, że będzie rozwijało się dalej. Włoszek Radosław, prezes zarządu Kraków Airport. Po raz pierwszy krakowskie lotnisko osiąga tą barierę niedostępną dla wielu portów, granicę 5 milionów. Bardzo się cieszymy. To świadczy o randze Małopolski i Krakowa i o potencjale gospodarczym, turystycznym. W tym roku krakowskie lotnisko jako pierwszy port regionalny w Polsce przekroczyło liczbę 5 milionów wylatujących i przylatujących pasażerów. Muzyka.

Brzmi archaicznie, no rzeczywiście, ale taki był zamiar twórcy tego nagrania i całej płyty. Twórcą jest Kim Wilson, znakomity harmonikarz, wokalista, no przede wszystkim bliski nam blues fanom jako założyciel i lider The Fabulous Thunderbirds, no ale od pewnego czasu również działający na własną rękę i własną harmonijkę. Nagrał album zatytułowany Blues and Boogie Volume 1. Blues and Boogie nie tłumaczę, Volume 1 to znaczy, że część pierwsza. Będą pewnie i dalsze. Rozmawiałem z Kimem Wilsonem dobrych kilka lat temu, kiedy był w Polsce i wówczas przedstawiał się jako zwolennik powrotu do naturalności bluesa, do tego stanu, w którym blues się najbujniej rozwijał, zwłaszcza w Chicago w latach 40., 50., no może jeszcze na początku 60. I mówił, że marzy mu się, żeby znaleźć taką grupę muzyków i takie możliwości, i takie finansowanie, żeby wrócić do tego klimatu, do tej technologii starożytnej i żeby to wszystko tak zabrzmiało, jak brzmiało wtedy, kiedy on nasiąkał tym bluesem. No i widać, że to się chyba udało, bo choć nagrania zrealizowane w Kalifornii i w otoczeniu kalifornijskich muzyków, to brzmi to wszystko dosyć archaicznie, ale nie na tyle archaicznie, żeby raziło mnie przynajmniej, bo to wszystko pięknie się kołysze i no co tu dużo ukrywać, no jednak współczesna technika nagraniowa powoduje, że nawet jak się gra do starych mikrofonów, na starych wzmacniaczach i na archaicznych instrumentach, to potem to wszystko cyfrowo obrobione brzmi, no tak jak brzmi. A brzmi akurat płyta Blues and Boogie bardzo w porządku. Do tego jeszcze wokół Kima Wilsona sporo świetnych kolegów, zwłaszcza gitarzystów, bo jest i Big John Atkinson i Bob Welsh i w tym nagraniu, które przed chwileczką zaprezentowałem, a nosi ono tytuł Look What You Done, grał na gitarze Bob Welsh. No to jeszcze jedno nagranie z tego albumu, to będzie Same Old Blues i tu na gitarze Billy Flynn, a na basie sam Larry Taylor. Oczywiście dmucha w harmonijkę Kim Wilson. Oh, everywhere I go. Well, the blues sing about me everywhere I go. Well, if I find me somebody, I won't have these blues no more. Znają się, ale nie umawiali się w tej sprawie, to znaczy w sprawie nagrania płyty z archaicznym brzmieniem. Znają się Kim Wilson z Mitchem Woodsem, bo teraz będzie o nowym albumie Mitcha Woodsa. Pianisty, który specjalizuje się w boogie i także wokalisty, który gościł na naszym Polish Boogie Festival dobrych kilka lat temu i wtedy też objawił swoje polskie korzenie. No to tym bardziej należy się zająć jego tegoroczną płytą sprzed chyba 2 miesięcy. To album Friends Along the Way, czyli Przyjaciele na szlaku, można powiedzieć. Tutaj do każdego nagrania dobrał sobie Mitch Woods jakiegoś znakomitego gościa, albo też i gościę. No, kobietę znaczy się. Posłuchajmy. In the Night, Mitch Woods i Marsha Ball. Stary numer profesora Longhaira, czyli Henry'ego Birda, na 2 głosy, 2 fortepiany i 4 ręce. Mitch Woods i Marsha Ball z albumu firmowanego przez Mitcha, zatytułowanego Friends Along the Way. I to w sumie 17 nagrań, kilkunastu też kolegów zgromadzonych wokół Micza i jego fortepianu. Są dwa nagrania historyczne, też takie z zamierzchłej przeszłości, bo kiedyś udało się Mitchowi zagrać też z Johnem Lee Hookerem, potem także ze świętej pamięci Jamesem Cottonem. No ale jest też parę przykładów takich współczesnych. Korzystając na przykład z wizyty Vana Morrisona w Nowym Orleanie, Mitch Woods przypomniał mu się i swoje z nim dawne kontakty mu przywrócił pamięci. No i do tego stopnia zachęcił go, że Van Morrison siadł przy jego fortepianie z mikrofonem i harmonijką, a nagle jeszcze z ciemnego kąta wyłonił się Taj Mahal. No i we trójkę zagrali Sissy Rider. Sea rider, see what you done. Oh, sea rider, see what you done. Oh, sea rider, say what you done. You done gone and left me. Now your man done come. Oh, sea bright. The moon is shining bright. If I don't get home this evening, I'm gonna be home tomorrow night. If I don't get home this evening, baby, I'm gonna be home tomorrow night. When I get back there for my baby, make everything. Midnight cannonball. I'm gonna shoot your man in. Catch the midnight cannonball. I said, see rider. Oh Lord, see what you done. Get along with you. young man done come. Singing, hey, hey, hey, hey. Singing, po tych znakomitościach słynnych, bo i Taj Mahal, i Van Morrison, no i przecież i Mitch, i Kim Wilson, to znakomitości bluesowego i nie tylko bluesowego świata. Teraz pora na debiut w pierwszym odcieniu bluesa przynajmniej. Marty Ray, niezbyt zaawansowany wiekiem człowiek i z niewielkim dorobkiem, bo nagrał raptem dwie płyty. Gdzieś tam się obraca w okolicach Memphis, jest nie tylko muzykiem, ale także stara się w innych dziedzinach sztuki wykazywać coś tam, próbuje w aktorstwie, w filmie. Patrzę na okładkę i wydaje się być niezwykle groźnym obywatelem, mężczyzną brodatym o okrutnym spojrzeniu, gdy tymczasem muzykę prezentuje bardzo taką pokojową, bym powiedział, prawidłowo kołyszącą, i do tego dopisuje jeszcze, to już mówię o tym, co zamieszcza w opisach do płyty, bardzo pokojowe i takie nastrajająco pokojowo przesłania. Marty Ray Project, no niezbyt oryginalnie nazwał swój zespół. Płyta nosi tytuł Mixed Emotions, czyli no, mieszane wrażenia. I z tej płyty teraz Państwu zaprezentuję utwór dosyć poważny, Trigger, czyli cyngiel, który Marty Ray dedykuje wszystkim tym, którzy chcieliby przemyśleć swoje związki z współczesnością. I hold my heart, but you hold my soul. Tear it apart, but you take control. I lose my brain, but you're in my mind. I drifted away and see your lifeline. I am so small, but you make me bigger. Haunted by grave, but you kill the digger. I hold a gun. You hold the trigger. Thank you. the trigger. I am so small, but you make me bigger. Haunted by grave, but you kill the digger. Trigger. Marty Ray Project, tak nazywa się ten aparat wykonawczy, a Marty Ray to jest jego przywódca. Trigger, tytuł utworu, a płyta Mixed Emotions. Sądzę po licznych komentarzach na naszym bluesodcieniowym forum, że Marty Ray się podoba, no więc może, żeby ja się Państwu też bardziej podobał, to może jeszcze kiedyś wrócę do tej płyty. A teraz kolejny debiut w naszej audycji i troszkę ożywimy tym samym atmosferę muzyczną. Będzie to debiut pani Heather Newman, która na scenie muzycznej no niedługo, 2-3 lata chyba bawi. I odkrył ją poniekąd nasz gość współczesny, Nick Schnebelen, który wraz z zespołem teraz grasuje po polskich klubach bluesowych. Ona gościnnie wystąpiła na jego płycie z ubiegłego roku. No a teraz Nick dołożył swoje siły także muzyczne do produkcji albumu samej Heather. Ta płyta to album zatytułowany Burn Me Alive i zaczyna się od takiego właśnie nagrania. Willie James. We're going straight to Alabama where the old crow flies. By its fire, drinking his whiskey and gin. Then he hears a whistle blow, lifts his head and dips. Now, oh, Willie James spent 20 years on board, and he says, "Oh, now, boy, you're till then. Herer Newman. No, nie powiem, żeby to był jakiś przełomowy album w mojej dyskografii, posiadanej przeze mnie dyskografii, ale jest to młoda dziewczyna i myślę, że wszystko przed nią. Tylko radziłbym, żeby perkusistę zmieniła, bo to coś on tam tak pukał jakby w pudełko jakieś puste, czy może w kartonik zamiast w porządne bębny. No ale nie będę się wymądrzał ani wydziwiał. Heather Newman, wszystko przed nią. A teraz wystąpi, proszę państwa, mały chrząszcz. Little G. Weevil. Weevil to jest chrząszcz po angielsku, little to jest mały, a G w środku to jest od tego, że tak naprawdę on ma na imię Gabor, a na nazwisko Such. Po węgiersku Such Gabor. 40-letni Węgier urodzony w Budapeszcie, który od kilkunastu lat jest w Stanach, no i udało mu się. On, Węgier, brzmi jak rodowity Amerykanin pod Memphis i nie dość, że tak brzmi, to jeszcze potrafi do tego brzmienia przekonać specjalistów od bluesa, bo już parę nagród w amerykańskim środowisku bluesowym zdobył, a nawet chyba jakieś 3 lata temu wygrał International Blues Challenge w Memphis. No więc ten Little G. Weevil teraz wystąpi, bo nagrał płytkę, to już 4. jego płyta w Ameryce, w dorobku Something Poppin', to tytuł albumu. No i proszę posłuchać, jak Węgier z Amerykanią. See me in the country. See me in the country, baby. Watch me get away from here. See me in the country, baby. The same flying with a moon child. The same flying with a moon child. Recently I noticed I had the hardest time at night. Since I moved to this complex, I learned everybody's plight. Miss Megan next door has a troublesome they might have been. But Miss Megan leaves on the weekend, two young girls stepping in. Frank is a builder, secretly chain smokes behind the bush. I pull up the shades in the morning, and he go, hello, scary hey, you. Upstairs there's Grandma Rose, she likes to tell me about her life. I met her 9 grandkids and a dog and her brother's second wife. See me in a country, baby. Watch me get away from here. See me in a country, baby. This ain't fine with a moon child. This ain't fine with a moon child. See me in a country, baby. Watch me get away from here. See me in a country, baby. This ain't fine with a moon child. This ain't fine with a moon child. Downtown living is something I can handle anymore. I know the neighbors' daily schedule better than I do my own. I'ma get me a truck with a nice Clayton Thompson's deal. Sneak out tomorrow without the trace, like I ain't never been here. Same in the country, baby, but staying away from here. Same in the country, baby, this ain't fine with a moonchild. This ain't fine with a moonchild. Mały chrząszcz, Little G. Weevil, czyli węgierski łącznik bluesowy. Teraz rodowity Amerykanin Alastair Green, gitarzysta i wokalista, który przez prawie 10 lat męczył się w zespole Alana Parsonsa, mając duszę bluesmana. No ale wreszcie jakoś udało mu się wyzwolić z tego zniewolenia z Parsonsem i nagrał własną płytę, i to bardzo przyzwoitą i bardzo bluesową. No bo też pozyskał do produkcji samego Davida Z, czyli tego, który produkował płyty Buddy'ego Guya, Kenny'ego Wayne'a Shepherda czy Gaft Mule. No i do tego jeszcze potrafił zachęcić do współpracy kilku znakomitych przyjaciół. Billego Gibbonsa z ZZ Top czy Waltera Trouta. Z tej płytki, o której mówię, a nosi ona tytuł Dream Train, wybrałem współpracę z Mike'em Zito. I oto jak Alastair Green i Mike Zito razem zrobili sobie podróż do Memphis. Down to Memphis. It's down in Memphis.